بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. سورة الفجر مكية وهي 30 آية. سورة فجر مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے ہجرت نمخ کے دیرش آیاتو نری تدے سورت کے اللہ پاک قسم کرے دے پیوسو سی زنو باندے قسم کرے دے اول قسم پسبا باندے دا سبا پوخ باندے اللہ قسم کرے والفجر ولیال عشر او پلس شپو باندے ہم قسم کرے اول صبح صادق باندے قسم نے دا صبح صادق پوخ ممکن ہے کہ دے صبح صادق نہ دا ہر روزے صبح صادق مراد شی کہ پا عالم کی یو عظیم انقلاب دے سر رازی اور دام ممکن ہے کہ دے فجر نہ یو خاص روز فجر مراد شی سبا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما عام روز و سبا مراد اخلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بل روایت تے چلے کہ دا محرم دا میاشتے دا بنی تاریخ سبا جڑا اسلامی کال شروع پلے بانی کی گی بعض مفسرین وی دا ذی الحجی دا لسم تاریخ یعنی دا لوی اختر دا روزی سبا تینا مراد بے وجہ دادا کہ دا ہر روزی دا پارا یوش پوی جگت نمخ کیوی دا ہر روزی دا پارا یوش پلا کہ دا دیر روزی نا اغا مخ کیوی لیکن دے اتوار در وزینا دے اتوار شپا مخ کرا دے جمعی در وزینا دے جمعی شپا مخ کرا نو دے ہر وزینا مخ کی دے دغ وزی شپاوی اسلامی اصول مطابق در وزینا مخ کی شپای و صرف یوم النحر دے لوی اختر وز دا سی دا جدی سر شپا نیش پاری اسلامی نقطه نگاه سرا دلوی اختر روز دا سرا که دی سرا مخی شپا نیش داره دقش پا دا عرفی سرا لگی دا عرفی دروازی دوش پیری د عرفې د ورځې نه مخکې شپه او د عرفې د ورځې نه وروسته شپه، دا دواړه شپې د عرفې د ورځې دي. فایده د دې دا ده چې د عرفات میدان ته یو بنده نی رسېدلی، حج له تللی دی او د عرفات میدان ته نه دی رسېدلی، نو د حج نه شو د عرفې پر دې عرفات میدان ته نه دی تللی. نو که د عرفې په ورځ هم نی رسېدلی، نو ورپسې د اختر په شپه کې د عرفات میدان ته لاړه، هم د حج وشو. عرفه رکن دی، عرفات میدان ته که بنده نی تللی حج یې نه کېږي. نو که د عرفې په ورځ د عرفات میدان ته څوک نی تللی او دی د اختر په شپه د عرفات میدان ته لاړه، نو حج یې وشو. نو دې نه معلومه شوه چې د اختر شپه د اختر شپه نه ده، دا د عرفې شپه ده. نو د عرفې دوه شپې شوې، د عرفې د ورځې نه مخکې، د عرفې د ورځې نه وروسته. نو دې نه معلومیږي چې د عرفې دوه شپې دي، مخکې او وروسته. نو یوم النحر د لوی اختر ورځ داسې ده چې دې سره شپه نشته دی. نو د دې ورځې یو خاص شان دی، د لوی اختر ورځ یو خاص شان لري. نو د دې فجر ترنه مراد دی. ورپسې دویم قسم الله کړی دی، ولیال عشر، په لسو شپو باندې الله قسم کړی دی. اوس دا لس شپې د دې نه د ذلحجې د میاشتې، یعنې د لوی اختر دا میاشت ده، دې ته ذلحجه وایي. نو د دې میاشتې لومبنۍ لس شپې مراد دي. او د دې لسو شپو په احادیثو کې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د عبادت کولو دپاره د الله په نیز باندې د ټولو ورځو نه زیات افضل لس د ذلحجې دي، ځکه چې د ذلحجې د میاشتې لومبنو لسو ورځو کې د هرې روجې دومره ثواب دی لکه د یو کال روجې. د ذلحجې د میاشتې دا لومبنۍ نهه روجې لسمه اختري روجې نشي نیولی. نو دا لومبنۍ نهه روجې هرې ورځې روجه د یو کال د روجو برابر، او په دې شپو کې عبادت د لیلة القدر برابر دی. والفجر وليال عشر د دې په تفسیر کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې نه مراد عشر ذی الحجه، د ذی الحجې دا لس نه مراد دی. په دې کې لس شپې دي. دا هغه شپې دي چې موسی علیه السلام په قصه کې الله اتممناها بعشر، دیر شپې ورځې موسی علیه السلام اعتکاف وکړ، نو پوره کړې په دې لسو باندې. وی دا هغه لس شپې ورځې چې په دې باندې دا هغه څلوېښت شپې ورځې پوره شوې دي. او دغه لس شپې دي چې د ټول کال په ورځو کې د دې د ورځې افضلې دي. د ټول کال کې دا لس شپې ورځې افضل دي. والشفع والوتر، د شفع معنی جوړې جوړې، جفت تکه، والوتر بی جوړې طاق ناتکه. والشفع والوتر طاق او جفت، جوړې او بی جوړې. قرآن په الفاظو کې تعین نشته چې جفت او طاق له څه مراد دی. په دې کې ډېر اقوال دي. والفجر وليال کې پیغمبر علیه السلام خپله فرمایي چې د فجر نه مراد صبح، سبات نه مراد دی، او دا وليال عشر نه مراد د ذلحجې لومبنۍ لس مراد دي، چې په دې کې یوم النحر د لوی اختر ورځ هم شامل ده. او فرمایي چې دا وتره د دینه مراد د عرفه روز نه هم روز د عرفه او د شفع نه مراد يوم النحر لسم د ذل حجې چې د اختر روز ده والشفع والوتر د عرفه روز او د ذل حجې روز او بعد فرمائی کہ شفع نہ مراد تمام مخلوقات تھی ذکر چھے اللہ پاک تمام سیزونا جوڑے جوڑے پیدا کری خپل اللہ فرمائی ومن کل شیئن خلقنا زوجین ہر یو شیمن جوڑے جوڑے پیدا کری گورا پا دنیا کی کپا محسوسات کری اغا کپا موجودات کری تقریبا ہر یو شکی متضاد سیزنا مقابل سیزنا جوڑے جوڑے دی لکہ کفر او ایمان دا دیوب الزد دی دا جوڑا شقاوت او سعادت نیکبختی او بدبختی تیارو رانا شپاو روزو گرمی او یخنی زمک اسمان نارین زنانا دا ټول جوڑے جوڑے دی او دا دی پا مقابلہ کی والوطری وتر بھی جوڑے چاہ اللہ دے وتر یا وتر اللہ جوڑنے لگے دویم وہ سر نشتا واللیل اذا یسر او قسم می دی پشپا باندے اذا یسری سرا یسری جدا شپتے رکھشی سرائے سری دتلل و پمانا دشپے تک نو کخفل دا تیرشل ام یسری او کدشپک بل سوک لالل تیرشو ام یسری سرائے سری نو کشپا پخفل تیرشی ہم مراد کی ریشی او کدشپک شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام لدے کائنات دا محاذاتنا برا برا لارشی دزمک دا حدودنا اسمانون تا دا اسمانون نبیا نور اسمانون تا عرش تا دا عرش برت کم دے پوری اللہ والی آرے پوری تشریف پوری واللیل پاگش پمی دے قسمی اذا یسری جدا شپتی رشوا یا پدش پچی سرور کائنات دا کائنات دا پوری وطلی دے صل اللہ علیہ وسلم دا پینزے چیزونا اللہ پدے بانے قسم کردے دے هل في ذلك قسم لذي حجر آية فديكي فورا قسم شتا عقل من رفارة ذي حجر عقل من فديكي فورا قسم لذي دا انسان هر عمل فا آخرت كي بي حساب كتاب كي لي جزا صدا بفكي لي دا انسان غافل مش انسانا دے متضاد سیزن تا گورا دے جوڑو جوڑو تا گورا ولیال عشر دے کے یو بل توجیہ امشترے چیدہ ہر میاشتے درے حسیری نو اول لس پیدا سیوی چی پا میاشتے اول لس رو دے پا دے کے میاشتا خطلی دا ماقام ماس وطن نرانا شروع شی و پا اخیرش پا کی تیاری ہوئی بیاس کو میں ڈوبے شیل او اخر دا میاشت چو گو رے نا دا ماس وطن نا رنا نوی پا اخر کی رنا وی پس ہر کس کو میں اخکاری او دا میانزمین لس رج دا سری کہ پا اول کم رنا وی پا اخر کم رنا وی تولش پا رنا رنا وی نا دے دے تو گو رے انسانا اللہ خالق دا ازداد رے یو شے پیدا کی داغ عزت پیدا کی نتد دیکھ پلو حالات تو امو گرا پتا بانم انقلابات راضی کلب یو حال کی کلب بل حال کی اوڑے روڑے با نو پدے موجودہ حال غاوی رکھے گا ما جدا سنگ یہ نو داسی بے نہ داسے وقت برائش چھ بل شانتی بشی. هل في ذلك قسم الذي حجر آیتے کے پورا قسم شترے خاوندانو دا عقل دا پارا نہ دے سلسلہ کے اللہ تدریو قومنو دا عذاب ذکر کئی قوم عاد قوم سمون قوم فرعون عادیان ارم ذات العماد کی ذکر شو ارم دادا یو سڑی نم دے ارم د سڑی نم دے او دا دے قوم دو لقب دی عاد او ارم او دا دے شجر نصب دا سلے جی عاد کی دینو دے دا عاد سویلے عاد دا دا پلار دے عاصو او عاد سلے نو دے دا ارم زویلے عاد دا ارم زویلے او ارم دا سام زویری او سام دا نوح علیہ السلام زویری عاد ابن عاش ابن ارم ابن سام ابن نوح نو کلے نکت نسبت کی گی عاد و طویلی شی کل پلار نسبت کی گی نو عاد و طوی او کلے نکت نسبت کی گی نو ارم و طوی لدے قوم پلار چی نسبت کی گی نو عاد کی نکت ہے نسبت کی گی نو ارم او دے ارم یو زویرے دا غنم دے عابر او عابر زوی دا سمود دے نو دیر وجہ باندے سمود دا دے قوم یو مشہور نم دے نو عاد او سمود دوارا پا ارم نکا کی یو زیر عاد او ارم عاد او سمود پا ارم نکا کے دوارا یو دے شیویدی نو عاد پا واسطہ دا عاص او سمود پا واسطہ دا عابر دا دا ارم بچیل نو ارم لفظ او سرزیات کر کہ پا دے قوم عاد کے دو تبقیلی یو تا عاد اولاوی دویم تا عاد ثانیا او عاد اخراوی نو دا ارم لفظ زیاد کولو کی اشارہ دا کہ دینا مراد عاد اولادی اولا لے عاد او دے عادیانو کے دے ارم کے یو بادشاہ تیر شویرے جناغ شداد نم دے شداد دا دا عاد زویرے دا عاد زوی شداد او اغت ذات العماد وی ستنو والا دیو عظیم شان عمارت جوڑ کرو باغے کے دیر ستنے لگے دلیو برجے پکے لگے دلیو او دا شداد چڑے دا دنیا مال و دولت والا اللہ پر دیر زیاد جوڑ کرو او دیو خار آباد کرو دا ٹول خار چڑے دا یو باغ یو لوے خار دی یو لوے باغ دی اور پدے کہ تقریباً دا دنیا تمام نعمتنا راجمو دا اسے دو بنگلے پاگے کی نہرونا ہر قسم نہرونا پاگے کی ہو قسم قسم بوٹے میوہ جات پکی ہو اور حور غلمان اغق پل جوڑ کری ہو جنہ کے والے کان خادمان پکی جوڑ کری ہو ویرادے دا آخرت جنت نفرے رہے ماں سر جنت تے دی جنت تا بداخلے گے دیر دولتے پہ لگو لے ہو نصیبے پک پل پکی نوا چکل اب داد دا دا باغ تیار شو پاک رس دی مردار شو باش دے مرشوی دے باغ کے دا دا ناس کے پاس دے دا اسیلو نصیب نوا دا موئے چی دا خودے جنتونا اولی او یو پاکی دا شراج جنت دے اتم جنت دا دے دا دا دنیا یو خشت باغ ہو خود دا نا اللہ پاتی کرے دے یو باغ دے دا دنیا باغ ارم با لیا دی دا تاریخ او دا قصو پا کتابونا کی گورا باغ ارم دا آغا جنت تے لگا وہ نصیبے تک نوا آغا جنت سشو نیست نابود شو دا اللہ جنتونا نیست نابود کی گی نا دا د بندې او باغ اوس ختم شو. د فرعون حال وګوره هغه څه شو، ذل اوتاد، چې هغه د خاوند د میخونو اوتاد ته وتد جمع د میخونه، نو دته ذل اوتاد ځکه وایي چې ده به چاله سزا ورکولو نو څلور میخونه به یې پرې ټک وال، ماران لړوانان به یې پرې پرېښل، بنده به ترې خوځېدی نه شو. یا د ته لښکر ډېرې وې، نو لښکرو دپاره ځای په ځای د خیمو ضرورت و، او خیمو کې به دا میخونه لګېدل، نو ځکه ورته ذل اوتاد وایي. هغه فرعون چې لویه دبدبه یې وه او په ټول عمر کې چېرته سرخوږي پې نه راغلې، هسه شو نیست و نابود شو. فصب علیهم ربک صوت عذاب، ستا رب په هغوی باندې یو کوړه د عذاب راواچوله، چابک او کوړه. چابک باندې چې بنده وهي نو دا چابک تر دې ټول بدن نه تاویږي او هر ځای ته گزار او درد رسی. ان ربک لبالمرصاد، ستا رب په یو انتظار کوي، انتظارگاه رسدگاه دے ته مرصاد وای، چې په یو اوچت ځای کې د ناستې یو پټ مقام وي، په هغې کې یو بنده ناستې ګیر چاپېره ګوري چې څوک راننوتل، څوک لاړل، چا څه کېښودل، چا څه واغېشته، چا څه کردار وکړ، چا ته پته لګي نه، خو یو نظر کوونکي په هغه ځای کې ناستې او هر څه ویني. ستا رب چې دی ناغه لبل مرصاد په انتظارگاه کې لګیا دی، هر طرف ته ګوري، هر څه ویني. هیڅ مخلوق د الله د نظره پناه نه دی، خو نه دی وخت کې سوی نه، دی وخت کې چا ته سوی نه. او روز به داسې راشي چې په هغې کې هر چا سره به حساب کتاب وشي، نیک دی او که بد دی، الله لیدلی دی، جزا سزا به ورکېږي. والفجر وليالٍ عشرٍ، قسم مری پسبا باندے، وليالٍ عشرٍ او پلسشپو میرے قسم وی، والشفع والوتر پر جوڑو باندے میرے قسم وی، والوتر او پہ بے جوڑے میرے قسم وی، پتاق او پہ جفت میرے قسم وی، واللیل اذا یسر او پشپه می دی قسم وی چه داشپه تیره شی، یا پدیشپه که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شب معراج که دا دنیا دا حدود نتیر شی. هل فی ذالک قسم لذی حجر، آیشتر پدی که پورا قسم لذی حجرن، عقل دا خاوندانو دا پارا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا تا کتلی ندی کیف فعل ربک، چه سرنگ فعل کلی دستا پروردگار، بعاد ارم، بعاد ارم باننے، ذات العماد چه غدستنو خاون لی، لوی لوی خیمے بے لگولی اگے کے با ستنے لگی ری، یا مکاناتی جوڑول چه پاگے کے بستنے لگی دلی. التي لم يخلق مثلها في البلاد، اغعادیان لم يخلق چې ندی پیدا کړی شوی، مثلها په مثل ندی فی البلاد په خارونو کې په دنیا کې، د دې په شانتې غټ غټ بدنونه او طاقتمند بدنونه الله نور ندی پیدا کړی، د معمول مطابق چې انسان غلی نو نسبتاً دا اغین زیادو. او دا نور خبری دا سی بی بنیاد دی چی دو نبو چیتو چی دا اسمان نبو ٹیٹ ٹیٹ کردے دا درو بی دا اسمان نبو ٹیٹ ٹیٹ کردے دو والا انسان رو خدا پیدا کردے دی. آدم علیہ السلام چی دا طولو نلڑو دا آغا قد نو بے فرق دی، نو بچی دا آغا نرو رو خدا کی نو بے فرق نا چی تا زیاد شیوی نری. دا دروغ کسی دی چی پلانی وقت کے داس سڑے ہوا قبل آسمان نہ لان دے ٹک ٹک کر دے دو بڑا بھی اثر لگے دا درو اسی نسبتاً نور و خلق نہ پہ وجود کے کٹو پالا وانانو اور طاقتور کلے کٹ کٹ بدلو نا صحت مند التي لم يخلق مثلها في البلاد اغا عادیان چنو پیدا شوی پا مثل دبی پا قارونو کی وثمود الذین جابوا الصخر بالواد کیف فعل ربک بعاد پا عادیان سوکر سے پہ اکر اللہ چار شمبے پر دی پسی لے راوستا اور دبلی چار شمبے پوری دزمکی نہ پہوا بپور تک دل دبر نہ دزمک تبر اخلاص دل اور گردن بے تھک نارے کے مات بش اور تس نس بفراتو سبع لیال لیال و ثمانیۃ ایام وشفی اور اثر وز مسلسل سلے پہ چلے لگے گا سوکھے میری پریخی و ثمود الذین جابوا الصخر او طاقت لی ندی جس تارب سکری دی پسم ہودیانو باننے اللذی نجاب اسواخرا اغسم ہودیان چاوی بتراشل کانی کانی غرون بتراشل بلوادی پا وادی قرا کی دلیل کلی نم دی وادی قرا غرون بتراشل نو دنن بے پک محلات جوڑون یا دا غرون دا کانی بتراشل نو باہر بے پاگی باننے محلات مضبوط مضبوط او محفوظ جوڑون و فرعون ذی الاوتاد طاقت لین دی چستا رب سوکل پا فرعون باندے اگا فرعون ذی الاوتاد چی خاون دا میخونو دے یا بے دا صدا دا پار خلق چار میخ کول یا بے خیمی لگولی ناغی کی با میخونو لگی دے الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَاد اگا خلق چی سرکشی کری و پا ملکنو کی فی البلاد پا خارنو کی فا اکثرو فیها الفساد فزیاد کدوی پدے قارونو کے الفساد و خرابی زی پدے پا ملکنو کے فسادات پیدا کرو فصب علیہم ربک صوت عذاب پس راوارو پدوی باندے ربک استارب صوت عذاب یو کورن عذاب پیراوارو لا یو چمکنے اوالو پاگے کے ٹول درد من پر خوگے کر ان ربک لبالمرصاد بے شک استا پروردگار لبل مرصاد پہ انتظار پہ انتظار گاہ کے لیے ہر چھا تھا گوری دا نظر نے حصوں کم پناہ ندی نو دا سزا نے سو پٹی دی لشی اور پچاس یاتے کئی نال کہ نیک عمل چال اسے بے سزایا کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.